Teraz sme sa dojšime anizovať. Ako si nejako nezbojíš? Ja mám okolo 100 kg, že viem. Nic pováľ, ako. A to príď, možno nám to dotiaľ niečo čuk, vieš, to kumidím. Jo, tu mám väčšiko. Kurva, ktorý je všetko samo. 500 vagy 500 lett ma? Növekszik a koronavírusoknak a száma. Növekszik. Terjed. Koronavírus a... Itt van Szerbiában. Uh-huh. Nem hallottad vagy? Szerelőben arra búzának, pikus főnek, híla, vigye oda, nem szólok egy szót. Jó. Na hagyd mással. Körülnézve, itt van nagyon senki. Indexelek, körülnézek, netán valaki itt volna, és betekerem nyugodtan. Betekerem. Valaki csak a gáz neki. Ez a fordulatnál visszakapcsol az elsőre, megfordulod, de aztán a másik. Jó. Look. körülnézek, jön-e valaki? Meg kell győződni, nem jön hátul senki. Hát ott a tükör azért. Hátulsó tükör, indexelek, áthátok egyesbe. Itten körülnézek. Jön-e valaki? Hiába áll, hogy van egy stofftárlások. Ezen a felén nem jön senki. A másik felén jön valaki? Nem. Elvi szabadnak. Szépen fordulok. Kapcsolom a kis logót. Nem akar kapcsolódni. Egyenesen. Rávasi. Kis kutya van az úton. Majd el. Tudálok. Kérjél rá. Elbaszik. Nem, és így nem baszom a szállat. Nem akart átmenni. Öngyilkos akar lenni. Na. Meg amíg vigyázz a kis kutyára. Tudok, hogy jönni valaki, nincs senki, nem jön. És megnyomom a gáz. Éppen felmegyek. Így csak. Egyesre vagyok. Megyek ki. De a gázban kellene. Mondtad, hogy esik ezek is állva itt, nem csak szorra. Á, valaki volt, nagyon egyes volt. Gyorsan nem leszek. Nem lesz. Elég sokan kickálja. Kék ezek most már. Nincs. Ha. Na így. Nyugodtan. Itt eléggé bükkenősek. Itt van a bükkenők, csak annyi. Azt hiszem, hogy eléggé bükkenős azok, nem? Hagyom. Idézhetem, hogy kicsit csendesedek. Csendesedek. Így megyek. Itt jobb most. Itt át kell fordulnom. Hát mondtam, hogy oda, a főbe. Azért mondom, hogy itt lassítani kell egy kicsikét. Kellett volna átlátanom egyes, mert nem látottam el. Szépen. Izét is elcsapadod a villanyát. Ezt merre kell? Amott ott izénél. Ja? Ottan. Látom, nullára rátegy. Errefelé. Nullán van. Ja? Jó. Na. Most el van. Csak. Át kell látni most már egyesbe. Tisztára megálltam. Na, hát kérdez volna még a fordulat előtt. Így. Mert rossz itt az út is. Hogy menjek kettesbe itt? Hát kettesbe elmegy. Nagyon rá. Nem besélyítettek semmit. Ja. Ez a fű is. És olyan bürok rámegy, muszáj a közepén, hogy rámegyek, akkor lemegyek a zárókba itten. Hát nem pillanat, mert hát itten jó. Jó, csak a fű. Hú, még a tomcsikra még el se jöjjtett. Na, megszántottam, egyszer megpagasolhatta. Hát, meg ellopták az umeletnos számfodokat, látod? Ott volt az umeletnos, meg ki volt rakva, és ellopták. Minden nap. Majd a kezdet így elképzelhető kapcsolatban nagyon kis áll van a fordulatra. Gyárnyai nyelvű, két kis időt igényesen neki, mert megakad a hátra. Térjék ki jobban, nem érted? Értek így. Megakad a idéje neki. És akkor így szépen. Én nem látom elsőbe. Elsőbe vagyunk. Most mégis le akar fullani. Ja. Na. Aha. Nem tudjuk, mi csinált ez. Le felnek ezt a... Le. Hát egy jó felnek ezt a... Ja, jó, csúnyál. De eléggé rossz az út. Az kiderült. Ja. Nem most már jó lesz. Jó, mindjárt csak átvált, adok rá a gázt. Adok a másodikra. Leveszed a kuprumi a lábán, amikor megváltottál, aztán jól vált a szarj. Leszoktam így. Gönyi a lábán. Jó, leveszem így. Átláthatnak, nem mondtad, itt jobb az út. Általában leszoktad, az nem lehet, hogy rajta a kuprumi. Kikopik. Elkoptassa az épülyösödik. Ez a lesz a buza, nem? Itt van. Hát ott áll meg én nekem, ahol van a fő. Meghallok, nem tudtok eljönni a főnkre. Ez itt az árpa. A mellük a milyen kap? Nem lesz az ott. Ez az egyetlen egy buza, ami itt van. Ez a buza. Máshol nincs buza, mind a kettő. Ó, gyak van és szegény. Azt mondom, ez lesz az. Várjál már meg. Megállok. Faris. A Faris jó csukán. Többi árpók. Kettő villany között van. Nem állít a lock. Nem. Nem, csúnya buza, csak parés. Hát ez a gond. Na ez olyan szép. Másfajta mag, hogy... Nem olyan lett, mint a... Ez nem Kamilla? De van az a fúvó is. Ez is van. Látod, pont útból van. Szatony. Nem tudom. Itt valamunk le akarunknak lenni. Hozzám az. Nem. Parítanik vannak. Jó, lehajt mi. Mi van? Behúzod a féket, azt nem engedett. Behúzod a kézi féket, nem engedett. De indulna, érted? Nem könyvszerűen érted. De akarod, hogy bent legyen? Elég lesz ez a kettő. Ja. Nem lehet így hajtani. Gyerünk, ez az Árpán túlnal majd megfordulsz. Ja. Ez a hanyadik, vagy ez az itt száz, vagy negyedik, vagy ötödik, vagy nem indulhat meg. Ez itt túl. Hát húzd már magad felé azt a kurva, hogy akkor előre. De nem akar előre menni. Nehogy nem, már százszor mondtam. Most az ott van? Adjál neki. Adok. És akkor itt belemegyek? Nem kell menni, amit még jössz, hogy szántás a turisztóra. Jó. Bemegyek, és akkor becsülik a kívül. Á, meg itt a csülik, hogy ide be. Jó. Megvan permetézve. Megállok, kiveszem, csövességbe, felhúzom. Megnyom így, és velé nem akar. Így, és így. Jó, már be azt a kurva kukkomat rendesen ott lakó akar az. Jó. Visszaugrott. Jó. Első. Legalább fel így. Most első vagyok. Kicsit áll. Ez a második vagyok. Ez az első volt. Jó. Felnyomta tisztára. Jó. Ez a hanyadik volt akkor. Senki nem ugye. Ez a röcske. mašina. U naglu sam očem uzlačio prkao. Na fok. Ti vozlut. Nem jó itt, nem van a Gildora, ha jól emlékszek. Itt nincsen. Átadható. Oda csavarnád, de nem lett a gözlőkbe érted, akkor ahol sima ostor elnézni. Sima így, na így. Sima. Elsőre van. Hát most. Mi akarod tenni elsőhoz a harmadikba sikerült? Én nem tudom mi. Kicsi gázadok? Mi? A ringba. A ringba alatt ne lép le. Egy nyugodtan. Itt is nagyon rossz az út. Nem cserélünk? Hajt a víz. Te mondod? Na most elsőbe vagy? Aha, elsőbe vagyok, még úgy fordul. Körülnézek, de látod, senki nem jön. Hát jó van, itt nem jön, majd amára jön. És figyelni kell, hogy itt összeütközlek valakivel. Ez a második volt. Ja, de most erre akkor még el kell indulnia neki. Hát el kell indulni. Így gyorsan csak a másodikba rakni. Ha megadom a kupongot, mert azt el is indulok. Stoftalba meg kell állni. A stoftalba. De nem az elsőben vagy. De ott vagyok. No. stof. Várjál már, hol a kocka mégis. Nem, senki? Nem, hogy is nyelvek senkik. Ott is jön. Tehát az első box, akkor indulja, az messze van, bazd meg, no. Nem jó, papa. Hát... most van, nem sokan mindegy, most már... Indulja. Azt a turva ajtót, úristen lejárt. Megvárom. Hát nem várhatsz az izét, egész a nemzetközi, hogy megindul, most várjál. De nem az első betettel. Nem az első, most az első, így. No, indulja, hagyjál gát. Lefogad. Menj. Várj meg most már, hagyj menjen el. Szevasz! Most miért nem ész? Hagyj menjen el pedig. Még az is hagyj üljen el. Hőúton vannak. Na. Az meg lefordul. Akkor én meg. Úgy beszállt, de amik oda nyomnak, még oda nyom, hogy olyan istenetlen, hogy az biztos, hogy menjen. No, kell indulni azt a bicét. Második autó. Jó. Nyom már be, most húzd már át az isteneteket, de nem behetünk ki a végeinkre átváltat. Jó, gyorsan. Ez a második, ez elég is lesz neki. Húzsikom a már biciklőcsek. Nézd a tükörbe hát, hogy gyüle valaki. Ja, nem jön senki, kikerül. Hát akkor csak el egy igényes, a biciklőt elmér az cserélni. Hát kerül. Pislogjál egy kicsit össze. Jön a... Valaki nekem majd várnom itt. Nincs kell még várni. Jönnek. Kerülni akarnak, pislogjához fordulunk be a vízbe. Jó. No, pislogsz. Pislogok. Akkor csendesen. Jó. No, nyomd meg a féget, bassza meg a pát. Jó, ó, emberbe megyünk ám 40-esre a vízfő. A 20-an, szépen. Hogy a faszomba tudsz ilyen, álljál már meg. Már nem jó, hogy már behajtod a... Nem hajtok be. Jaj, Attila, de sok az kéne, ez valami nem színom nálad, ez nem jó van. Tudod, hogy kinek van igaz az elsőbségi joga? Tudom. Hát akkor mi akarsz megvárni, aztán oda nyomod a gáz, olyan fordul, aztán mész. Megnyomkodod a féket egy kicsit, hogy láss, hogy csendes, és állítsd már. Akkor nem. Ezek a pomával egy végig. Hol? Hát amikor tanultál, vagy hajtottál, vagy hova? Nem mentünk ilyen utakon. Hát milyen utakon mert? Kis utcákon. Hát egyik kis Thank you. Most nem tudsz innen kifordulni. Ki nem bírok, ha? Ki kell? Azért, aj! No. Akkor nem. Előré megyek, és akkor... Akkor ott vannak ezek a világtartók, nagyon jobb összetereg vagy ilyen tagdó. Nem fogom. Besipózott az rendesen. Azt sem nem tudom, hogy elfogatom. Előre megyek, és a fúj. Álljon. Értelek. Várok. Várok. És hannak már nem szól. Mi nem szól? Hadd nyújt ide. Na. Kihúzom, ha? Első rakom. Előre megyek. Jó. Kivettem a sörségbe. Oda a csavarral. Nagyon jó, senki nincs itt. Ami szerint. Itt van, aki csak itt akkor. Akkor rábaszott volna. Rá. Összedörettik volna. Pedig gyorsan jöttem. Hát? Hát indexelnem kell itt már. Körülnézni. Mi csak az alán fáti? Nem. Nézzél már körül, ki fogja állja ott. Nem jön senki. Talán. No. No. És senki is. De nekem az elsőbségem. Van még az ide szövesebb így dolgozik. Ja. Felsőségesen váltok át. Akkor Próbálom jönni, átváltok kettesbe. Még gyorsan. Meg kell állni. Jön valaki, ott talán eljön senki. Jó, azt hiszem, hogy... Nyom ki a pisrogós, azt akkor hogy jönjünk a fajlére. Figyelek, hogy jönni valaki nem. A kicsik is ez marad. Egy csak kifordulok itt be, mert... No. És fordulok. Én már ennyi ekkora sebességgel forduljam. Nekem volt elsőbsége. Hát ha 100-szor neked az zsakos ránkő ekkorával fordulnak. Tegyed vissza az elsőről, szépen lassan. No, pislogja arra, hogy az asszony már senki nem. Hogy az emberi. Ember volt. Kerülni. Nagyon senki maga szám. A drányra kapunk túna, majd én beszélünk. Jó. Itt az Amosóna, nem pedig kiszaladunk a sarokig. Visszatolatok vele. Csak két húzat. Hagyjad most már. Hagyjad itt lassan? Hát tolasszálom, hát én nem bánom. Gyakorlás kéne. Itt lassan, hát így van. Hát de jó van, ott van a fék, akkor arra rá kellene lépni. No. Állj már meg valamit, mert már kivegyünk már az útnak a másik felére. Ajánlata. Na. Így. Kicsit ki, így. Nagyon. Ezt ki kell kapcsolni. Ja, nem lehet. Hát, lámpálta. Szerintem nem jött sem. Ja, itt nem. Hát a parkolónál ne tudj. Gyorsan hajt, nagyon. Elakítottam akkor.